50 languages. 61. اعداد ترتیبی. اعداد ترکیبی. اولین ماه ژانویه است. اولین ماه ژانویه است. دومین ماه فوریه است. دومین ماه فوریه است. سومین ماه مارس است. سومین ماه مارس است. چهارمین ماه آوریل است. چهارمین ماه آوریل است. پنجمین ماه می است. پنجمین ماه می است. ششمین ماه ژوئن است. ششمین ماه ژوئن است. هر شش ماه نیم سال است. هر شش ماه نیم سال است. ژانویه، فوریه، مارس. ژانویه، فوریه، مارس. آوریل، می، ژوئن. آوریل، می، ژوئن. ماه هفتم ژوئیه است. ماه هفتم ژوئیه است. ماه هشتم آگوست است. ماه هشتم آگوست است. ماه نهم سپتامبر است. ماه نهم سپتامبر است. ماه دهم اکتبر است. ماه دهم اکتبر است. ماه یازدهم نوامبر است. ماه یازدهم نوامبر است. ماه دوازدهم دسامبر است. ماه دوازدهم دسامبر است. هر دوازده ماه یک سال است. هر دوازده ماه یک سال است. ژوئیه، آگوست، سپتامبر. ژوئیه، آگوست، سپتامبر. اکتبر، نوامبر، دسامبر. اکتبر، نوامبر، دسامبر.